Hani bunu kişisel olarak almanı istemem ama aramızda da en az güvendiğim kişi sensin. Yani onu ben zaten hiç kişisel almam. Bu senin düşüncense bu problem yok yani bana yönelik bir düşünceyse. Ama şöyle oldu zaten. Çilingirle kapıyı açtı çilingir. Göbeği kırdı ve içeri girdik. Kırdı değil mi? Tabii çilingirler canım, de ne yapıyor? Kırıyor. Tabii canım göbeğe vuruyor işte. Çok yani 10 saniye falan sürdü zaten açması. Ben, artık onu ben ustalığından de kırardım. Mıdır yoksa şeyin Fahir'in kapısının ne kadar verdin kapıyı kırması için? Midir bilmiyorum ama kapıyı açmaya 20 lira alıyorlar. Kırmaya? Kırmaya değil canım öyle işte açmaya. Açmak kırmak demek zaten kilitliyse. Sonra şey peki ne derler? Öyle bırakıyor mu? Hayır göbekle beraber gittik biz oraya. Ha, ilave de göbek aldınız. Tabii canım. Göbek değişme teknolojisi uygulandı. Bir de ne görelim Ege? Kapıyı açtık içeri girdik alarm falan çalışmıyor. Hadi ya. Tabii canım. Şey kurmamış demek. Kurmamış söylememişler ona da. Ona hiçbir şey söylenmemiş yani, o zaman. Hiç, ya, konuşulmamış bile. Geleceğinden bile haberleri yokmuş anladığım kadarıyla. Neyse öyle bir işte alarm kuruldu. Tam biz o işleri yaparken işte göbeği değiştirirken yemeği koyarken ben kedinin mamasını koyarken daha doğrusu. Kediye mama koyulmuş peki? Yok kediye mama da koyulmamış. Yazık. Öyle bir şey. Kediye mamayı koyar. Kedi dışarı çıktı bu sefer. Tabi o hayvan zaten dışarıda dolaşan bir hayvan. Nasıl şey olmuş? Evde sıkılmış zaten kaç gün. Onun mama evdeyse, kutusunu sallayacaktın. Mama kutusunu salladım. Tabakla sitenin evlerin arasında gezdim. İsmim sapığa çıkacaktı. Kedi sapığını. Bak, hani bu adamlar geliyormuş göbekleri patlatıp eve giriyormuş. Sonra da kedilerin peşinde koşuyormuş. Sonra da kedileri yakalamaya çalışıyormuş diye. Gelmiyor. Görüyor elimdeki tabağı da görüyor. Hayvan ye doymuş. Biraz dedi ben depar atmam lazım diyerek dışarılarda depar attı arkadaşlarıyla beraber. Gerçekten bir çetesi var paşanın. Ondan sonra içeri alamayınca tabii şey dedim ben. Tamam dedim madem sen dışarıda durmak istiyorsun dedim. Muhittin Usta ile beraber kapıyı kilitledik ve çıktık. Şey endişem de hiç gerçekleşmedi. Hani ben biz tam kapıyı açmaya uğraşırken biri gelir de siz kimsiniz ne yapıyorsunuz siz falan diye. Çünkü Fahir'i de arıyorum Fahir'e de ulaşamıyorum. Öyle de bir garip nokta. Telefonu çekmiyor bir şey oluyor. Açıklayabileceğim bir şey yok. Yani ya ben işte Fahir bir arkadaşım da kediyi beslemek için şey falan diye niye o zaman çilingirle açıyorsun kapıyı anahtarı yok mu falan diye böyle hafif sert çıkan bir adam olsa açıklayabileceğim orada bir durum yok. Sorumluluk galiba çilingirde çilingirlik mesleğinde öyle bir şey var. Yani senin demek ki güven veren bir tipin var. Bunu gurur duyabilirsin yani. Çilingire gidip istediğin kapıyı açtırabilirsin. Ha yani Muhittin Usta zaten bana bakarak anlamıştır. Anlamıştır tabii olacağını. Tabii. Yani orada çilingirler karar verir. Bir kere bir çilingirle mi konuşmuştum ben de. Ne yapıyorsunuz? Abi tipe bakıyoruz falan. Ciddi mi? Tabii ne yapacak yani başka? Yo benim diplomamı istedi. Hı-hı. İkametgah belgem. Bir miktar para zaten onun en son verdiğim şey iki tane de fotoğraf aldı birbirinden aslında farklı dönemlerde çekilmiş çilingirlerin hiç anlamadım ben. Adres ve kimlik bilgileri alması bana çok olmayacak şey gibi gelmedi yani ya gerçi benim arabamla gittiğimiz için hani plakayı milakayı almıştır herhalde zaten sağına soluna bakmıştır arabanın içindeyken bir şeyler yakalamış olabilir bilmiyorum işte orada kartımız duruyor sticker var falan. O tip şeyleri yakaladıysa bilmiyorum bir çilingirden çok şey mi bekliyoruz ama evet hakikaten müşteri yani. Kullanıcı olarak ama düşününce çilingirlik tüketici olarak de o kadar da şey gerektirmiyormuş ya. Ne? Göbeğe vuruyorsan eğer ondan sonra yani hırsızla çilingirin arasındaki tek fark çilingir oraya geldikten sonra kapıyı kırdıktan sonra içeriden bir şey almıyor ve kırdığı anahtarın yerine yenisini takıyor. Ama açılış aşamasında hiçbir fark yok. Kırmaya da giriliyor eve. İşte zaten adamın mesleği o. Yani şunu şöyle düşün. Mesleğin çarpıtılmış halini yapıyor hırsızlar. Yani ben en son çilingire gittiğimde büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Niye? Yanlış anlaşılmasını istemem hikayemin. Çünkü çilingir açmadı kapıyı falan gibi bir durum diye. Böyle bir eski bankalarda böyle bir nakitlerin koyulduğu bir kasa vardır. Yani kasa değil de demir kutu diyebileceğimiz bir şey. He, tamam. Ben de onlardan bir tane vardı. İçinde de böyle işte fotoğraf, motoraf, mektup o tip şeyler koyuyordum. Zaman içinde... Annenin bankacı olmasından kelli. Evet orada onlardan eskilerden bir tanesi bende duruyordu. Gerçekten sapasağlam demir bir kutuydu o. Küçük uydurukta bir anahtarla açılıp kapanıyor. Öyle tamam. Bir amşan bir şey de değil. Ben onun anahtarını kaybetmişim. İçinde de ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra... Ben dedim bunu açsa bir çilingir açar. Başka kim açacak zaten? Çilingir'e gittik. Yani şey de değil ya, hani bu yeni yeni böyle... Çok heyecanlıyız. Bu arada kutunun içinde ne olduğunu biliyor musun sen? Hayır, bilmiyorum. Ay çok heyecanlıyım şeker. Yani neler olabileceği konusunda tahminim var ama tahminlerim de çok yüksek. Acaba şey bunun içinde midir falan filan dediğim şeyler var. İki tane bulma bilezik çıksa ya bunun içinde falan diye o umutla gittin sen. Neyse gittim, ondan sonra ve üstünde en uyduruk anahtar var yani. Böyle bir şeyin içine giren anahtarlar değil de böyle hani dönen şeyler oluyor ya. Tamam. Hani bugün anahtar değil, kilit mekanizmasından. Kilit mekanizması, posta kutusu anahtarı gibi bir anahtardan bahsediyoruz tamam, aslında. Onu açamadı çilingir. Ben şeyi bekliyorum işte, bütün filmlerde gördüğümüz bir tane ince bir çubuk sokacak, alttan başka bir çubuk sokup oynatıp açacak. Açamadı. Sonra da kanırta kanırta o kutuyu mahvetti ve bana verdi. Dünyanın da parasını aldı. Gerçekten mi? Kutunun içinden de zaten bir tane benim eşeğe binmiş fotoğrafım çıktı. Ya parasını niye aldı ben anlamadım. Para... Kutuyu neyin kanırtma parası? Bedeli diye geçiyormuş. Öyle bir şey de yani o çilingirlere olan inancım, güvenim tamamen sarsıldı. Yanlış çilingire sonra gitmişsin. Her çilingirin bir uzmanlık alanı var demek ki. Çırak gibiydi gerçekten de hakikaten. Yani ne bileyim böyle gözlerini kısarak çalışması gerekir ya. Benim gözümdeki çilingir öyle. Bir tane ince bir şey sokacak. Zaten mesela çilingirler geldiğiniz zaman böyle bir balya anahtarla geliyorlar. Tıkır tıkır tıkır. Böyle ben de öyle bakıyor. Düşünüyordum da işte bir şimdi buradan hiç aklında kötü şeyler olmayan insanların aklına da kötü kötü şeyler sokmayalım. Hani illa uygulamaları gerekmiyor bizim de başımıza gelir mi acaba diye korku yaratmayalım ama yani bir İngiliz anahtarı, iki tornavida, biraz cesaret, biraz da kuvvet. Yani çilingirliğin bir, özeti. Yani aynen öyle, hayır. Yani muhakkak ki bir tecrübe ne iş vardır kursa, da. Ne iş kuralım diyenlere aslında sermayeyi de söyledim yani. Bir İngiliz anahtarı, biraz da kuvvet. Ondan sonra ama tabii ki insan sarraflığı da en önemli kısmı. Muhakkak ki bir şey vardır, bir tecrübe, bir şey vardır ama yani böyle bir dışarıdan baktığımız zaman, çok dışarıdan baktığımız zaman görünen o. Gerçi çok dışarıdan bakıldığı zaman bizim mesleğimizde, bizim yaptığımız işinde nasıl göründüğü ortada. Bu arada hırsızlıktan bahsetmişken Güney Kore'de gerçekten de polis güzel bir olaya imza atmış. Ayakkabı hırsızını yakalamış. Güney Kore'de de cenaze evine ayakkabıyla girilmezmiş. Şöyle bir adet varmış. Bizdeki gibi dışarıda çıkarılırmış ayakkabı. Bu nasıl Türkiye'de haber olmuş da ne özelliği varmış bu hırsızlık olayının? Biraz çok mu 1200 ayakkabı? Yani 1200 çift dediğine göre demek ki 2400 tek ayakkabı. O içeriden biridir. Güney Kore polisi de bu ayakkabıları dizmiş hepsini. Yani şimdi Türkiye'de olsa burada işte bir şeyler yazılıyor ya, emniyet memniyet falan. Burada yani 2400 tek ayakkabıyla her şey yazılır. Emniyetimiz işte şu yılda kurulmuştur. Geleceğe, güvenliğe, son teknoloji ve vatandaşta el ele diye kompozisyon yazılacakken burada hiçbir şey yazmamışlar. Ona ben bozuldum. Yani üst üste yığmışlar mı? Üst üste yığmışlar. Pahalı ayakkabıları piyasada yarı fiyatına satıyormuş adam. Demek ki yani bu 1200 ayakkabı bulunduysa en az bir 5000 ayakkabı da 5000 çifte satmıştır bu adam. Mesela yoksa biriktirip biriktirip her ayakkabının değişik numaraları da olsun da müşteriye mahcup olmayayım diye mi düşünüyordun? Çalıntı olduğu belli olmasın diye. Öyle bir şey de yapmış olabilir. İyi. Yani insanlar Güney gidip Kore'de oradan ayakkabılarını bulup şey yapacaklarmış. Güney Kore'de eğer ayakkabısını kaybetmiş olan bizim dinleyicilerimiz varsa bir ihtimal bulundu. Bulundu. Çünkü bu adam 1200 çift ayakkabı bulunduğuna göre tabii ki bütün Güney Korelilerin yani o ayakkabıların hepsi Güney Koreli, Güney Kore vatandaşlarının olacak diye bir şey yok. Turist olarak gitmiş olanların da mesela ayakkabısı çalınmış olabilir. Gerçi cenaze evi mi dedin? Evet, cenaze evlerinden. Cenaze evlerinden, öyle bir evde değil yani. Yani korkunç da bir olay o aslında. Düşündüğün zaman yani bir aileyi ziyaret ediyorsun. Bir acı yaşanıyor evde. Tam çıkacaksın hani işte baş sağlığı diliyorsun. Sonuçta çok farklı kültürler ama tanıdık bir acı. O evdeki durumda bildiğin durumdur yani. İşte üzgün insanlar, ağlayanlar, sızlananlar, kendi derdine düşmüş insanlar var. Sen çıkıyorsun evden ve ayakkabın yok. Dönüp de ev sahibine, şimdi orada eşini kaybetmiş bir kadına şey, bizim ayakkabılar yok da sizde terlik var mıydı falan gibi şeyleri söylemek de korkunç bir şey. Yani o çok çirkin. Çoraplarla arabaya söylene söylene giden adamlar vardı. Onların ahı da büyüktür büyük ihtimalle. Gidersin ama öyle yani o durumda gider misin sen öyle bir şeyden? Ben giderim. Yoksa döner misin? Ne diyeceğim dönüp? Ayakkabılar yok dersin. Ben şuradan birinin ayakkabıda en fazla girerim içeriden bir terlik ödünç alırım. Ya ben bu terliği alayım da getireyim size diye. arabaya kadar öyle ya da evime kadar artık terlikle giderim. Sonuçta öyle bir şey yani, ama çirkin, tat kaçırıcı bir durum tabii. Korkunç de. Bir şey canım. Ben yani... şey yapmam. Ben tutanak getireceğim burada, tutanak, çünkü ayakkabılarım sigortalıydı benim diye. Kimseye de şey anlatamazsın işte. Soracaklar, Von Q ne oldu falan, toparladı mı kendini? Ya Von Q'yu bırak, esas benim ayakkabılar, makosenler gitti. Hani üst, önü püskülü olanlar gitti falan diye de duyarsız adam durumuna düşme de var. Von Q gitti ama bizim ayakkabılar da gitti falan diye. Çünkü Koreliler ayakkabı demezler, ayakkabı derler. Orada alfabe değişik evet, olduğu doğru. için. Doğru. Güney Kore diline hakimiyetinizle tanınıyorsunuz bu teşekkür arada. Teşekkür ederim. Onu da bir kere daha belirtmiş olayım ben dinleyicilerimize. Bu arada bugün bir şey takıldı benim aklıma. Çok uzun zaman sonra eski bir arkadaşımla konuştum ben bugün. Ne kadar güzel. Ve bazı bilgileri tamamen unutmuşum. Volkan'la ilgili. Volkan mı eski arkadaşın? Volkan, evet. Çok da iyiydik. İlk günkü gibi gerçekten o dönemki gibi daha doğrusu konuştuk. Yakınlık olarak ama... Yakınlık olarak öyle samimi bir şekilde konuşsak da bilgi eksikliği olduğu için birbirimizle ilgili hayatımızda aksak geçti konuşmamız. O yüzden seneler sonra ilk defa mesela seni bir arkadaşın arasa, hiç görüşmediğin ama bir dönem yoğun olduğun, yoğun bir iletişim içerisinde olduğun bir arkadaş ol. Mesela ben Volkan'ın eşinin ismini unuttum. Ben bunu telefonda tabii söylemedim ama işte... 7 sene önce evlenmişlerdi. O zaman bir görüşmüştük. 7-8 sene oluyor. Böyle bir ismini unuttum ve şey diye soramadım. Süheyla nasıl diye soramadım. Şimdi mi hatırladın Süheyla? Telefonu kapattıktan sonra aklıma geldi. Niye aramış seni? İşte ne yapıyorsun? Niye hiç görüşmüyoruz? Ne zamandır? İşte ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Ben anlattım her şeyi. İşte bizim çok büyük. İşte değil hamle. Aynı evdeyiz. Sen o gibi. Aynı evdeyiz diyorum mesela. Hangi evdeydiniz siz? İşte şey değiliz. Ha, Hayalcı'dayız. Ha, ben orayı da bilmiyorum ya. İyi hayırlı olsun falan diye böyle bilinmeyen şeylerin üstü hızlıca geçiliyor. O kadar zor bir durum ki o konuşmayı yönetmek. Yani telefon olmasa daha da zorlaştırıyor galiba işi. Mesela yüz yüze olsa yüz yüze iletişim. Mesela telefonla iletişim. İletişimin çeşitleri var çünkü. Yüz yüzeden tabii karşındakinin ıkınıp sıkınmasından, böyle gözlerini kaçırmasından bazı şeyleri hatırlamadığını fark edip sen söyleyebilirsin mesela. Hani o eşin ismini hatırlamadıysa, biz de Didem'le bu aralar işte şey yaptık, onunla uğraşıyoruz falan deyip adamı rahatlatabilirsin. Yavaş yavaş karşındakinin sıkıntısını fark edip gevşetebilirsin. Ha, zaten Volkan söyledi Süheyla'yı. Çok özür dilerim. Kapattıktan sonra aklıma geldi diye yalan söyledim demin. Konuşma sırasında sonuna doğru işte Süheyla'nın da tayini çıkınca oradan buraya geldi falan diye öyle bir şey sırasında. Sen bir şey demiyorsun. Süheyla kim, baban mı? Demiyorsun tabii. Demiyorum canım. Ha evet. Ha evet diyorum içimden. Yani öyle bir o incelikler hatırlamış. Çok önemli. Ben İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde lise arkadaşımı görmüştüm. Arkasından Bahadır, Bahadır, Bahadır, Bahadır diye bağırdım. Döndü falan. Sohbet ettik ayaküstü. Gittikten sonra onun isminin Bahadır olmadığını fark ettim. Bu daha Ege'cim, bu daha acı bir hikaye. Evet, aynı zamanda herkesin de ders çıkarması gereken bir ders hikaye. Ders çıkarması gereken bir, ama benim artık nasıl böyle bir bağırışımda, gerçi sokaktan herkesin benim yanıma gelme ihtimali varmış o zaman. Değil mi? Benim, bir sokağa çıkıp da Bahadır Bahadır diye bağırırsan 5-6 kişiyi etrafında toplayabilirsin. Bu hikayedeki beni korkutan bazı şeylerden bahsetmek istiyorum sana. Buyurun. Birincisi çocuğun adı da Mahir'di ya. Senin yanına gelen çocuk ilkokul arkadaşın olmayabilir. Lise arkadaşım. Tamam. Yani işte her neyse. Lise arkadaşın olmayabilir. Bu bir. Yani öylesine bir adam olmuş olabilir ve neymiş bu genç arkadaşımın sıkıntısı diyerek Bahadır Bahadır diye bağıran bir adamın yanına gidip seninle ilgilenmiş olabilir. İyi kalpli bir adam olabilir. Vay canım, benim çok iyi bir, yani sohbet sırasında sohbet geçti mi? Sohbet edebileceğimiz çok konu var. Sadece ha, temel şeyi unutmuşuz. İsmi unutmuşuz yani. Peki öyle bir sıkıntı yaşadık. Mesela Bahadır diye bir arkadaşınız var mıydı, ortak? Bahadır da vardı tabii. Tamam, o zaman onu anlaması biraz zaman aldığı için, neydi çocuğun adı? Mahir. Mahir'in onu anlaması, yani ya bu sesi ben bir yerden tanıyorum. Egemen büyük ihtimalle bu ses. Egemen, ama Bahadır dediğine göre beni Bahadır, iki sıra yandaki Bahadır'la karıştırdı diyerek döndü ve bunu düşünmesi biraz zaman aldı anladığım kadarıyla. O Bahadır'ı tanımıyor olabilir. Niye döndü o zaman, ben anlamadım hikayeyi. Ya sokakta Bahadır diye bağıran deli bir adam var. Ben de bakayım. Ha, Bahadır diye bağıran adam bana bağırıyormuş. Aa, tanıdıkmış diye gelmiş yanım. Hiç kibarlıktan, yani yalnız Mahir ne oldu, hayırdır Bahadır seni mi andı falan gibi bir laf da edilmedi. Hakikaten kibar bir şekilde ne yapıyorsun, ne diyorsun falan filan ayaküstü sohbetimizi ettik. Uzaklaşırken ben ismini hatırladım. Utanç içinde arkasından bu sefer de gerçek ismiyle bağırmayı düşündüm, vazgeçirdiler. Daha da acı olacaktı yani. Ya insanın utandığı hani anlar de, oluyor canım zaten. Yani şöyle bir şey var. Hani adama bağır bağır bağır sonra ayaküstü bir sohbet. Yani pek çok insan öyle bir anda hani arkadaşını gördüğü zaman hani başını çeviren çok adam var ya öyle. Evet tabii. Ya gördüm ama başını çevirir geç git yani sadece sıcak bir sohbet isteyen insan o kadar hırsla bağırır. Yani böyle bir şey de yok. O yüzden büyük ihtimalle beni bozmadı. Dostluğa ihtiyacı, ayaküstü sohbete ihtiyacı varmış. Ben de bozmayayım, iki kelime laf edeyim şunları. Gittikten sonra devam sen ettim. Bahadır diye, Bahadır değil diye şey yaptın değil mi? Anladım. Evet. Konuşma sırasında bunu anlasaydın daha çok üzülürdün ve dağılırdın. Utanırdım, evet doğru. Ne diyeceğimi de bilemezdim. Ne bağırıyorsun noktasına gelir bir tanesi. Niye bağırdın o zaman sen bana falan diye böyle garip bir sohbet ederdik. Buradan bir kez daha özür diliyorum beni duymadığını bile bile. Yani dalgınlıktan dolayı insanın utandığı anlar çok oluyor. Yani bir şey Didem anlattı geçen gün. Taksiye binmiş. Takside işte Ayrancı'ya şuraya gideceğiz demiş. Ondan sonra yolda bir yerde durmuşlar, para çekecek Didem. İşte durur musunuz diye. İnmiş taksiden, parasını çekmiş. İşte tekrar taksiye binmiş ve şeydi, ilk defa biner gibi. Tamamen unutmuş. İyi akşamlar, hayır işler. böyle bir giriş olunca sonra da diyor o anda tuttum kendimi diye böyle bir şey. Taksici de aynen devam etmiş yolu. O zaten taksicide bir tereddüt olmayınca veya hani binen müşterinin yüzüne bir bakılır ya taksici. Yani öyle bir o kadar utandım ki aman dedim tamam canım yani iyi akşamlar demiş olabilirsin tekrar. Yani öyle bir sorun yok. Ama bazen böyle bu tip dalgınlıklar veya unutkanlıklar insanı şey yapıyor. Utandırıyor. Galiba utanılacak da çok bir şey yok. İsim hatırlamak önemli bir şey galiba. Yani o bir insana verilen değer midir nedir? Benim gerçi bahanem olduğundan. Ne senin bahanen? Beyin ameliyatı. Senin Mahir senin beyin ameliyatı geçirdiğini mi biliyor Ege? Hayır bilmiyor da. Abi niye benim isim? Kusura bakma ben beyin ameliyatı geçirdim. Hem de iki defa bütün isimler senindi bende. Deme şansım var. Sen bunu o zaman sen başka şeyler için de kullan. Benim kafam zaten büyük biliyorsun falan mı diyeceksin? Başka şeyler için de kullan Ege bunu. Yani bunun inandırıcı tabii olduğunu düşünüyorsan kullan sen. Benim kafam şey ameliyat olduğum için biraz para verir misiniz bana? Bak mesela doğrudan veya mesela bir yerde bir yemek yedin çıktın. Mesela biz ameliyat geçirdik de ailecek benim kızım var bir de okuyor. O yüzden memlekete dönmem lazım. Biraz soğuk demir işçisiyim hepsini ben. Hepsini arka arkaya sırala ve indirim iste. Olacak şey mi o? Ama yani gerçekten de narkozun etkisinden sonra böyle biraz silin. Ne oldu bende? Mesela aidat ödeyeceksin. Benim, geçen ay ödemiş miydim? Geçen ay hatırlamıyorum şey ödedik galiba biz diyerek onu nerede kullanacağına bağlı. Yani öyle bir tam bitti var. Bitti derken gene öyle bir tarih var önümüzde. 10-10-2010. Aman o esprili tarihler bitmeyecek hiçbir zaman. Ya Türkiye'de bunu bir yazalım. Evlilik turizmi başlamış. Şimdi hani turizme balta vurmamak için, darbe indirmemek için bunu çok eleştirecek bir durumumuz da yok. Zeus'un Hera'ya aşkını ilan ettiği Olimpos dağlarında evlenin. Düğünümüzü dağda yaptık. Yani şimdi dağ düğünü istiyorum Necati. Mitolojiye çok hakim değilim ama Zeus da ideal damat değil. Bildiğim kadarıyla. Hani böyle çapkınlık, canım her dağda bir sevgilisi varmış aldatma, Zeus'un bilmiyor musun? Yani sıradan ölümlüler falan. Şimdi bunda bir de güç bahşetme özelliği olduğundan her türlü ölümlüye hemen tavlıyor. Şimdi sen mesela bir kıza gidiyorsun gözleriniz ne kadar güzel falan filan bir şeyler caz dinlerim falan gibi burcunuz ne diyerek yaklaşırken Zeus şey diyor, ben de işte tanrıların babasıyım isterseniz size kanat hanımefendi diyerek yani flörtte gerçekten çok etkili bir karakterken evliliği de çok mutlu bir evlilik değil. İdeal bir koca da değil. O yüzden bence yanlış kişiye oynanmış. Zeus'u çok vurgulamamak lazım orada. Zeus'un şeyidir canım. Hera'ya evlenme teklif etti mi? Evlendiği mi dedim? Aşkını ilan etti. Aşkını ilan. Evlilik zaten ne demek? Aşkını ilan etti. Diyelim yani. Kim ilan etsin? Başka neresi lazım? Yani bir de bir yandan da mekan da önemli. Yani şimdi Mesela Kleopatra. Her yerde daha önce de konuştuk. Her yerde Kleopatra koyu var dedik ya. Denize girmeyi seviyormuş anladığımız kadarıyla. Zeus'un da her yerde aşkını ilan ettiği şey var. Kadın var. O yüzden her yer olabilir turizm cenneti ama nasıl 10-10-2010 tarihinin esprisi demiş. Yani o Olimpos dağlarında 10, 10, 10 yazılıyor falan. Bu tarihte evlilik için insanlar akın ediyor anladığım kadarıyla o da. Ne olacak seneye 11-11-11 olacak. 12-12-12 de zaten Marduk'la bu tip esprilerin de sonu gelecek diye umuyoruz. 20-20'ye kadar gider. Ondan sonra 20-02-2020 mesela. Evlilikleri belli bir tarihe getirmeye çalışmak çok anladığım bir şey değil benim. Yani insan zaten hayatında yaşayacağı en özel günlerden birini yaşıyor. Evleniyor yani. Ve onu tabii canım 10-10-10 yapmışsın ha 11-8-2004 yapmışsın ne fark eder? Onu da aklında tutamıyorsan hiç evlenme. Yani tek avantajı şey olabilir Ege. Evlilik yıl dönümünü... Hiçbir avantajı yok. Bir avantajı var. Hiçbir var avantajı yok. Evlilik yıl dönümünü unutmamak. Evlilik yıl dönümünü mesela... içinde bulunduğumuz çağda unutmak diye bir şey yok. Evlendiğin gün. Var canım niye yok ama... Evlendiğin gün ne? Hemen cep telefonuna hanım biz ne zaman evlenmiştik? Dün. Kaçıydı ayın? 13'ü. Çık çık çık. Yaz. Ve şey yapsın seni. Bir saat öncesinden, bir gün öncesinden uyarsın. Ne yani ben güzel. Herkesin ne kadar güzel bir çözüm buldum. Herkesin tabii ki hesap makineli saati yok bunu yapabilecek ama cep telefonları da bunu yapabiliyor. Yani evlilik tarihini unutmamak ne demek ya? Biz geçen sene Haziran'da evlenmiştik. Kaçıydı? 5'iydi, 3'üydü, 7'siydi. Bunları aklında tutacaksın canım. Yani çok da enteresan bir şey değil. Neleri neleri insan aklında tutuyor? Ya ben evlilik tarihi unutulmuyor. Özel günlerde evlenilsin demiyorum. Böyle bir avantajı var. Yani 50 bin tane ayrıcalığı, özelliği var demiyorum ama yani kolay hatırlanıyor canım. Böyle evlilik tarihine... Mesela 1-1-1978 örnek veriyorum. Mesela biz o tarihte evlendik. Veya mesela benim doğum tarihim farklıdır da nüfus cüzdanımda 1-1 yazar. Bak mesela hemen akılda kalıyor. Bunu kabul et canım yani. Sen cep telefonuna kaydedersin yine. O önemli değil. Ama kaydetmeden aklında tutabileceğin bir evlilik tarihin olsun istemez miydin? Ya şimdi ben şey konusunda gerçi tartışırsak uzun uzun tartışmaya hazırım. Evlilik tarihini sadece erkek mi hatırlamak zorunda? Kadınlar niye hatırlamıyor eşlerine, niye onlar sürpriz hazırlamıyorlar falan diye konuşursak orada konuşacağım şey var ama erkeğin hatırlaması gerekiyorsa bu abimiz evlilik tarihini unutabiliyor ama 5 yıl boyunca veya 15 yıl boyunca o içinde bulunduğu hafta tuttuğu takımın puanı neydi? En yakın rakibinin puanı ne durumdaydı? Averaj neydi? Bunları aklında tutuyor. O arada bir tarihi aklında tutamıyor gibi bir durum da var. Ya kafamızda bizim şişti falan filan diyor ama işte o hafta zaten bizim Emre kart cezalı olduğundan ikinci kartı görmüştü bir hafta önce çünkü Balıkesir deplasmanı vardı falan filan diye böyle bir hangi takım bu bahsettin? İkinci ligden bir takım. Çünkü Emre diyorsun, Balıkesir Spor diyorsun. Birinci ligde olmadığını son dakikada hatırladım. Yani 10-10-10'da evlenen insanlar. Evet. Şunu mu yaşıyorlar ya? 10-10-10'da evlendik. Ay çok hoş. Bu cümleyi duymak için mi bu kadar? Evet, biraz öyle külfete giriyorlar. Öyle düşünen insanlar da. Yani şöyle de bir şey var. Yani tamam hani bir garip bir durum. Biz öyle bir tarihe denk getirmeye çalışmayıp şey yapmıştık. Biz cumartesi olsun. Bizim beklentilerimiz şeyimiz sınırlarımız daha genişti. Mesela bir cumartesi olsun, bir yaz günü olsun, herkesin gelebileceği bir gün olsun diye biz böyle düşündük ama yani şey de düşünüyor olabilir insanlar. Mesela birinci dakikada evliliğimiz önem kazansın bugünle birlikte. Biz daha hiçbir şey yapmadan evlilik icraatından bahsediyorum. Biz herhangi bir evlilik icraatı yapmadan tarihiyle beraber önem kazanarak avantajlı duruma geçsin evliliğimiz. Kurumsal olarak evliliğimizden bahsediyorum diyerek. Bana yani, kalırsa sen evliliğinde öyle şeyler yap ki o tarih yıllar sonra insanların özeneceği tarih olsun. Tam oraya gelecektim. 6 Mayıs'ta evlenmeliyiz. Çünkü falancanın evliliği o tarih dedi. Biz de ona denk getirelim gibi. Bunları özenmemiz lazım. Bu arada Nurtopu gibi milli patatesimiz oldu diye haber var. Türk patatesi. Türk tohumları yetiştirilmiş. 5 yıldır üstünde uğraşılıyormuş ama şu anda ismi yokmuş patateslerin. Ben hiç anlamadım. Türk tohumu, Türk patatesi yetiştiriliyor. Ya işte patates tohumu. Tamam. Tam Türkiye iklimine uygun, özgün patatesler üstünde çalışılmış. Çok güzel. Kim çalışmış? Çünkü milyonlarca avro para ödeniyormuş. 17-18 milyon avro ödenmiş. Her yıl ortalama anaç tohumluk ithalatı için. Artık bunu giden paraya dur dersin diye kendi tohumumuzu kendimiz üretelim falan çok, demişler. Çok güzel haber bence. Hocam, bu. Çok güzel bir bilimsel gelişme. Şey varmış, senin biliyor muydun? TÜBİTAK desteğiyle bu. NİDE'de Patates Araştırma Enstitüsü. Yani şimdi onun önünde mesela otu dolmuşlarını binenler şey duymuşlardır hep. Hazinede inecek var diye bir şey. Evet, doğru. Neydi onun uzun adı? Hazine Müsteşarlığı. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı. Hazine ve Dış Ticaret. Şimdi burada mesela NİDE'nin tabii yapısını bilmiyorum da Patates Araştırma Enstitüsü'nden geçen patates de inecek var mı diyor. Enstitüde mi inecek var diyor. Battiste de mi diyor. Battiste inecek var mı? Partis heykelinde inecek var. Tabii canım öyle diyor. Ne diyecek? Yani bence çok güzelmiş ama. Çok güzel canım. Yapılan iş çok güzel gerçekten de. Patates Araştırma Enstitüsü dedin değil mi? NİDE'de. Vallahi benim haberim yoktu. Şimdi bir kat daha gidip görmek istedim. Mesela bazı yörelerde böyle bazı şeyler ön plandadır. NİDE'de de hani NİDE'nin patatesinin iyi olduğunu biliyoruz ama araştırma enstitüsü olduğunu mesela Kırkağaç. Kırkağaç'ta kavun araştırma. Kavun hani senin ilgini çeker diye kavun örneği. Teşekkür ederim. Sen çünkü kavunu seviyorsun. Kavun araştırma enstitüsü var mıdır yok mudur bilmiyorum ama NİDE'yi tebrik ederiz NİDE'yi. Ne olacak peki? İsim mi yok şimdi? Evet yani o TÜBİTAK bırakılmış ama ben hemen dinleyicilerimizi devreye sokuyorum. Sonuçta TÜBİTAK'a da ulaşıyoruz. Orada da tanıdıklarımız var. Hatta dinleyicilerimiz arasında TÜBİTAK'ta çalışanlar da vardır. Patatesler var, evet. Üstünde çalışanlar da vardır. Belki bir fikir verir onlara. Milli patateslere isim arıyoruz diye. Ben Twitter'a yazıyorum aklına gelen varsa dinleyicilerimiz arasında şöyle güzel bir patates. Benim aklıma gelen bir isim var. Çok özgün bir şey de değil de patatese uygun. İsim dediğin şey gibi mi? Yani fasulyeye Ayşe Kadın fasulye denmesi evet, gibi evet, bir evet. Şey değil mi? Tamam özel bir patates olduğunu anlatmak için. Neyse, çünkü marka için vermemek lazım. Özel bir patates cinsi diye konuşmak lazım. Daha tohumu yok ortada. O yüzden bence rahat rahat isim düşünebiliriz. Şimdi bu ilk milli patates çeşidi adaylarını bir süre daha çoğaltmak istediklerini, daha sonra talep doğrultusunda istenildiği kadar bu patates çeşitlerinin anaç tohumluklarının üretilebileceğini belirten Onaran bu nedenle çalışmaları devam ettirmek için yeni proje hazırlayarak TÜBİTAK'a sunacaklarını falan söylemiş. Geliştirdikleri yeni çeşitlere Türk isimleri koyacaklarını anlatan Onaran, patateslere Nide Güzeli veya Nide Sarısı gibi yöreyi çağrıştıran isimlerle Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma gibi isimler de konulabileceğini, buna Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın karar vereceğini söyledi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Yani şey aslında lisans alınması gibi bir şey bu sadece. Ama sen Nide Güzeli güzel. Nide Güzeli. Tekliflere de açık anladığım kadarıyla bakanlık. Bebiş olsa, bebiş patates. Ya bebiş olmaz ya. Yani şey düşün, bir traktörle bir üreticinin patates sattığını düşün. Bebiş geldi bebiş. Onun ağzına yakışacak bir şey olması lazım. Bebiş patates bebiş. Bak olmuyor. Olmuyor doğru. Ya sarı patates sarı. Bak olur mesela. Sarı patates yani sarı bir isim olsaydı. Nide sarısı. Nide güzeli. Nide güzeli de mesela hani derya kuzusu diye satıyorlar ya balıkları. Nide güzeli geldi Nide güzeli. Mesela şey cazip bir isim. Nide güzeli de 5 tanesi hepsine Nide güzeli. Yani öyle bir isim bulunması lazım ki şey gibi. Bir tanesi bilimsel adı. Dünya ya. Bilimsel dünyadan çıkma ya bir araştırma sonucu. Evet. Onu hissettirmesi lazım. Derya kuzusu gibi. Yani böyle bir nereden geldiğinin belli olması lazım. Mesela toprak. Toprak patatesi. Öyle mi? Onun gibi. Evet. Aradığım şey oydu. Değil canım. Yani böyle bilimsel dünyanın çalıştığını, bir araştırma enstitüsünün ürünü olduğunu yapaylığı vermeden göstermek lazım. Bence hiçbir şekilde bunda yapaylık etkisi olmaması lazım. Yani bunun laboratuvar insanlar biraz şüpheci ya. GDO, i̇şte MDO falan filan. Zaten, evet. GDO hissi eminim bunda yok zaten öyle bir şey ama hani öyle bir his uyanmasın diye bunların böyle sanki bin yıldır bilinen patates isimleri gibi duyar duymaz aşina olduğun isimler olması lazım. Mesela gımgım falan gibi. Abla gımgımım var. Gımgım mı? Patates ya. Gımgım patates. Meşhur. Hım hım öyle şey. Hani eskilerden koyulmuş bir isim gibi olması gibi. Lazım. Duyulduğu zaman yani yadırganmayacak bir şey. Patatese de isim koymak yani bir insanın bir şeyin isim babası olacaksa patatesin isim babası olmak da güzel bir şey değil. Aa ben çok severim. Patates isim babası olmak. Tabii. Herhangi bir şeyin isim babası olmak kadar güzel bir şey var mı? ismini koyuyorsun. O yüzden çok önemli bir adım şu anda programımızda konuştuğumuz şey. Jaguar patatesi gibi şeyler mi olsun istersin sen? Yani Jaguar bence işte o şeyi vermiyor tam. Yani patatesin içinde TÜBİTAK'ın emeğinin olduğunu vermek lazım ama yani hani TÜBİTAK patatesi falan diye değil. TÜBİTES. Yok, patates olsun sonu bence. TÜBİ patates. TÜBİ fonetik açıdan çok zor. TÜBİ gibi böyle şey olacak. Patates elinde tutar, dizlerinin üstüne çökerek mesela kamyonla mesela dolaşıp. Çok hoş bir fikir. Güzel, hem teatral bir etki böylece de yaratır. Patates satışları patlar. Hem de patatesle tiyatroyu aynı potada eritmiş olacak o satıcı. Ne kadar böyle güzel. Sanatı. Bir taraftan kültüre doyuyorsun, bir taraftan da patlise. Sanata doyuyorsun. Evet. Yani diğer taraftan da. Ne olabilir? Ayşe Kadın fasulye mesela nasıl çıktı acaba? Yani kim dedi de Ayşe Kadın diye kabul edildi? Gerçekten çok başarılı bir isim Ayşe Kadın. Sütlü Nuriye falan da var. Öyle tatlı ismi var. Yani Sütlü Nuriye yine... Ali Nazik de var. İşte onlar ama şey, yani bir ortaya çıkan biri yemek mı? Herhalde öyle bir şeydir. Veya ustasının çok sevdiği biri mesela. Nuriye'nin eşi yapmış da, Nuriye Hanım'ın. Ondan bu Nuriye'ye benziyor ama biraz tabii beyaz da olduğu için diye. Mesela Mugallit bir usta olduğunu düşün. Espri anlayışı bu kadar düz olan bir hakikaten adam olduğunu. Hakikaten bazı şeylerin başında bulunmamak çok güzelmiş ya. Yani Ayşe Kadın fasulyenin şey ihtimali var. Ne derler? Bir teyzemizin bahçesinde değişik tipte yetişiyordur. Her tarafta çalı fasulyesi vardır da Ayşe Hanım'ınkinin daha değişik bir havası vardır. Pazarda da o satıyordur. Daha sonra tohumunu başkalarına vermiştir. İnsanları seçme çoğal şansı olduğu gitmiştir zaman da işte böyle piyangocular var ya meşhur. Franchise usulü dolaşan. Onlar kendi isimlerini verdiklerinde Ayşe Kadın da herhalde büyük ihtimalle tarihin ilk franchise uygulayıcılarından biri. Ama işte çok sahip çıkamamış. Çünkü ne o zamanlar dön dolaş aynı konuya geliyoruz ama telif ve bandrol hakları aynı zamanda. Ayşe Kadın demin şey markalaşamamış. Programımızda şey laf edildi. Ayşe Kadın ilk franchise sistemini yayan fasulyeci olarak bilir diyerek öyle bir şeyi de tespit etmiş olduk. Gerçekten garip bir duruma gitti ama yani kolay değil bir patatese isim koymak. Özellikle bir bunun farklı bir patates olduğunu belli eder şeklinde isim koymak. Dinleyicilerimizden bir kere daha patatese isim aradığımızı hatırlatalım ve isim önerilerini bakanlığa aynen güzel bir şekilde antetli kağıda yazılmış şekilde ileteceğimizi belirtelim. Yani şey Twitter'a yazdığımız en saçma mesajlardan birini de az önce yazdık. Ne yazdık? Milli patatesleri isim arıyoruz dedik. Yani o şey değişikte yorumlara açık olacaktır büyük ihtimalle ama konuyu dinleyenler ise bir takım ünlü isimleri gelecek diye korkuyorum. Evet ben maalesef ama bir ünlünün de isminin patatesle anılması güzel olabilir. Mesela, mesela hani sarı saçlarıydı bir zamanlar kadınların en merak ettiği şeydi. Soner Arıca düşünüyorum. Evet. Soner Arıca'nın hangi saç boyasını kullandığı, ne kullandığı, o rengi nasıl elde ettiği çok tartışılıyordu. En azından gazetelerde tartışıldığını okuyorduk. Mesela tercih eder mi bilmiyorum ama bir patatese ama şu anda çok güncel değil ya. O yüzden şansını kaybetmiş diyebiliriz Soner Arıca için ama. Soner Arıca zaten artık şey canım papatya. Papatya suyu olduğu açıklandı mı? Açıklandı. Kendisi bahsetti ve bu konuda çok da konuşmak istemediğini ben yakın. Daha fazla konuşmak istemediğini açıkladı. Biliyorum yakinen de tanıdığım için buradan sevgilerimizi de iletelim sevgili Soner'e. O yüzden o artık şey oldu. Bir bitki, meyve, sebze artık ne dersen. Her ünlünün bir işte insan olmayan bir şeyle özdeşleştiğini düşünürsek o papatya. Evet. İşte ne bileyim yani başka ünlü başka bir şeyle yani illa ünlü olacak diye bir şey yok ya. Nide Güzeli güzel bir isim bak mesela. Ama yani şey pazarcının ağzına yakışan bir şey olması lazım. Ayşe o Kadın biraz bak, artık pazarcıların yaratıcılığıyla ilgili yani Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı da pazarcının nasıl bağıracağını düşünerek şey yapamayacak. O daha böyle besleyici özelliği yetişme koşullarını düşünecektir ama bu olayda güzel şeylerden biri birilerinin patates üstünde çalışması. Beni çok mutlu etti bu haber. Yani patatesi çok sevmediğimi de biliyorsun. Patatessiz bir hayata hazırım. Asla hayır diyemezsin. Sadece kızarmış patatesi seviyorum falan da. Birilerinin patates üstüne kafa yorması. Şimdi o patatesler üstünde çalışanlar genetikçidir bir kısmı. Tabii. Bir kısmı ziraat mühendisidir falan. Yani şimdi genetikçiler falan şey diye düşünüyorlar. Abi orada adamlar genlerin şeyini çözüyor. Efendim ne derler orada üstün insanı yaratmaya çalışıyorlar. Uzayda nefes almadan yaşayabilecek adam konusunda araştırmalar yapılıyor genetikçiler. Biz patates araştırıyoruz falan dememişler. Ve hayatımıza birebir şimdi uzayda nefes almadan yaşayacak adamın genlerini tasarlamak yerine patatesi yapısıyla oynamak benim soframa birebir gelecek bir şey. Ben uzaylı yiyecek adam değilim. Yemem yani. Hani böyle bir tadım bir şey. Ya yemesen de falan. Tadına hani bakarsın canım şey yani. Ama patates daha yakın benim soframa. O yüzden patates deyip geçmemek, ayrıntılar üstünde çalışmak 5 yıldır patates üstüne uğraşıyorum. Belki patates araştırma enstitüsü yani. Patates dediğin çok tatlı olduğuna göre yayında. Bir daha der misin? Patates. Hayır, patates değil. Patates. Patates. Teşekkür ederim. Belki şöyle bir şey olacak. TÜBİTAK araştırdığı için bunu ben beklentilerimi yüksek tutuyorum. Mesela öyle bir patates çıkacak ki ortaya patatesli süper patates böreği seveceksin sen. Böreklik patates çıksa çok güzel olur bak. Bu patatesler böreklik değil. Bir şey böreklik olunca A kalite olmuyor. Olur mu canım? O yüzden şey var ya. Niye canım böreklik baklava peynir hamuru diye, böyle var diye bir şey var. Efendim? Baklava hamuru diye bir şey var ayrı. Baklava hamuru böreğin içine konan bir şey diyorum ben ya. Baklava hamuruyla börek yapılınca bambaşka olur. Baklava hamuruyla börek. Çılgın şeylerden bahsediyorum ama evet, yapanlar var. Yani ben mesela şeyden çok etkilendim. Patates Araştırma Enstitüsü'nün patatesleri ayarlama enstitüsü. Baskılı patates mesela. Ben bu sene orayı mı tercih etsem acaba sınavda? Üniversite sınavında daha şey kürsü haline gelmemiştir o. Enstitü var. O enstitüde çalışabilirsin. Ben üniversite sınavında enstitüye giremiyor muyum? Ne diyeceksin sen oraya enstitüye girip ben zamanla... Ben çok güzel patates yerim. Kızar. Tuzlu, tuzsuz, karabiberli, karabibersiz. Pazar patates kızarırken yağına ekmek banmışlığım var. Arkadaşlarım da gördü diyerek başvurabileceğini mi düşünüyorsun? Evet, bu şey varsa bunun bir faydası olacağını düşünüyorsan bunda günler... Hatta kızgın yağla... Yağ Oktay Demirci'nin ile... kızgın yağla imtihanı. Kızgın... Ne oldu, edebiyattan mı merak sardım bu son... dakikalarında programımızın. Kızgın yağlı mülakat sırasında onunla içeri girip ekmek banarak canlı yayında gösterme şansı veririm mülakata. Bunun pek çok kapıyı açacağına inanıyorum. Ben de yani inanıyorum. Şey sen çıktıktan sonra burası yağ koktu kapıları açın falan gibi bir şey de olabilir arkanda. Bak patates baskılık patates. Çok önemli bir patates biçimi olabilir. Daha formunu uzun süre muhafaza edecek. Böylece oraya yapılan işte yıldızın bir hafta 10 gün boyunca kağıda aktarımına izin verecek bir patates. Baskılık patates. Baskılık patates de bence birinci sınıf patates değildir diyorsun. Anlamını vermiyor. Yani birinci sınıf patates anlamını verecek bir şey olması lazım. Baskılık patates daha çok işte ne bileyim ilkokul, ortaokul çağlarındaki genç arkadaşlarımızın, öğrencilerini. Yani önemli de orada patates mesela biraz gök patates aranır ya, olmamış daha böyle tam. Gök mü dedin? Evet, gök. Göktür olmamış şey. Hatta gök renk olarak da gökü çağrıştırdığı için gök oradan gelir. Olgun olmayan yani. Ham. Evet bak. Hiç duymadım sen de hiç. Gök domates diye bir şey duymamış. Niye böyle maviye çalar. Yeşilim. Her şeyin o zaman sadece şey mi? Patatesin olmamışı mı gök oluyor? O herhangi bir meyvenin olmamışı diye düşünebiliriz. Hmm. Ama tabii gökyüzü anlamında da kullanılabilir. Sen diyorsun ki şimdi... Yok mu öyle bir şey? Dur bulacağım şeyi de. Var canım, Allah Allah. Sen yani yadırgadın mı şimdi ben bunu cümle içinde kullanacağım? E tabii canım. Yani yadırgamaktan öte garip. Yani sokak dilini ben sana burada anlatıyorum Ege. Sen sokağa... Yani sokağa çok bilmiyorsun ya. Yani bu, onun yüzden itiraz etme. Bir şey yap. Sokağa çık. Bunu bir cümle içinde kullan. Mesela ne bileyim bir fırına git. Orada şey yap. Manava git. Orada mesela domates istiyorum ama biraz gök olanlarından verirseniz falan diye. Böyle eğer manav ya da işte ne bileyim satıcı seni yadırgarsa gel bana şikayetini. Ya ben senin lafına güvenerek gittim. Böyle doğruymuş dedim. Doğruymuş tamam. Ne diyor tanım olarak? Sıfat. Halk ağzında olgunlaşmamış. Teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz için. Başta, hakkı çıkma şansı mı? Başta Türk Dil Kurumu olmak üzere bütün kurumlarımıza. Gök patates, bundan sonra ben de kullanacağım. Sayende yani, bir kelime öğrenmiş oldum. Hiç kullanmayacağım, yeni bir kelime öğrenmiş oldum. Canım, patatesin önüne getirerek kullanmak zorunda değilsin. Gökyüzünü ama patatese bağlaman bir şeydi yani. Olgunlaşmamış patates de hafif mavidir ya. O yüzden zaten gökyüzü demişler. Patatesin Türk sofrasının yani girişi... Yani şimdi gökün olgunlaşmamış olduğun üzerine konuşamadığın için mi benzetmem üzerine bir konuşma gerçekleştiriyorsun? Evet. Buyurun o zaman, devam et. Patatesin Türkiye'ye girişi zaten... Hani niyetini anlayayım da. Amerika'nın keşfinden sonra falan. Ne ara şey olacak yani. Gökyüzünde o zamana kadar isim koymamışlar da patates geldikten sonra... Sadece patates için değil, domates, erik, kiraz... Hepsi işte, gök oluyorlar. Doğru. Hepsi buradaki gök oluyor. Olgunlaşmamış olan patatesle alakası yok yani. Uzun süren bir kışın karları, soğukları altından fışkıran gök ekinler diye böyle bir alıntı cümle ekin de var. Ekin mesela. O yüzden yani baskılık patates birazcık şey gibi geliyor. Levent Görgülü hattımızdaymış. Buyursun. Kulak verelim Levent Bey'e de. Levent Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ege Bey, nasılsınız? Teşekkürler. Levent Bey, olgunlaşmamış anlamında gök kelimesini duymuş muydunuz daha önce? Evet, ben onun için aradım. Ona gök değil de gö deniyor. Gö. Gö patates, gö domates. Öyle mi deniyor Levent Bey? Evet. Gök değil, gö deniyor ona. Ama Türk Dil Kurumu'nda gök diye yazıyor. Yani hani yerel dillerde gö deniyor. Hani ben İç Anadolu yöresindenim. Gö patates, gö domates. Belki ben de ondan biliyorumdur. Yani ben de sizin doğum yeriniz neresi? Ankaralıyım ben. Belki hemşeri çıkarsınız. Yani doğum yerini niye soruyorsunuz? İç Anadolu bölgesinde dediği için demişti. Ama şey, herhalde o ağızdan kaynaklanan bir şey olabilir. Yani gök kelimesi, çünkü göğü de aradım ben TDK'nın sitesinde de gö yok. Yani TDK'nın sitesinde belki yer almayabilir ama yerel ağızda gö olarak geçiyor. Gö patates, gö domates, hatta bu turşuluk domateslere, turşuluk o yeşil domateslere gö domates, evet. O daha olmamış gö, onu yeme denir yani halk arasında gö, gök olarak değil de. Gö olarak geçiyor. Levent Bey, çok evet. Teşekkür ediyoruz. Peki, yani iyi bugün, akşamlar. Alışveriş sırasında mağdur olmamızı engellediniz böylece. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Yeni bir kelime öğrendik. Nasıl kullanacağımızı da öğrendik. Daha ne öğrenebiliriz yani? Bir iki saatlik yayında. Yani. Değil mi? Patates. Ben çok sevindim bugün. Yani güzel kapattık bugün programı. Biz çok güzel kapattık. Yeni bir patates beklentim var benim. Bunu bulamasaydık çünkü kapatamayacaktık programı. Sabaha kadar devam edecektik. Ben ondan korktum yani. Ama göğle güzel kapattık. O zaman göğ program beraber ve solo sohbetler yarın olgunluğa doğru bir adım daha atacak sizlerle birlikte diyoruz. Ve Crash'la programımızı bitiriyoruz. Hoşçakalın.